Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. To nie jest książka pisana na zamówienie, ale od razu wyznam, że świetnie się czułem wśród Polaków i ogromnie ich polubiłem. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Uświęcona równowaga sił została zachwiana, a Polska jest języczkiem uwagi. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Przymocowałem plecak do bagażnika roweru, spiesznie poddałem się raczej pobieżnej kontroli celnej i ruszyłem głównym traktem do Gdańska. Dzisiaj około 12.45. Zapraszamy. Autopromocja. Trójka budzi. Doktor Wilczur, rozbawiłam, zupełnie serio mówimy. Minęła godzina czwarta i to już przed minutą. Cichuteńko i tak jeszcze niezobowiązująco. Rozpoczęliśmy dzisiejszy klub folkowy, bo dzień niemrawo wstaje i myślę, że Państwo również kręcą nosem. I dla stałych słuchaczy to nie nowina, że mimo wczesnej pory czekamy na sygnał od Państwa i można go wysłać dzięki poczcie internetowej. Adres wojciech.ossowski przez 2S małpa Polskie Radio pisane razem.pl i można zgłosić swoją obecność na stronie Klub Folkowy na Facebooku, a tam czasami zbiera się całkiem porządna grupa wsparcia i dyskusja na wszelkie tematy. Z tej możliwości, czyli z możliwości kontaktu, skąd... Już pan Stefan skorzystał. Pozdrowienia dla wszystkich osobliwych oraz zaangażowanych w pojawienie się audycji. Na polu za oknem przyzwoite 17, ale coś siąpi. Zachmurzenie 7/8, ciśnienia brak, bo to ostatni dzień urlopu. Już bez medali, świat lekko się zawalił, ale nie czarzy dalej. Kot Marian, coś zlękniony po samowolnym sobotnim oddaleniu. Ktoś nie domknął drzwi, w nawiasie. Daleko nie uciekł, piętro wyżej, ale stres ma. A ze świąt dziś jest Światowy Dzień Szydełka. Nie wiem, czy to samo, co wyszło z worka, czy tylko rodzina. Pozdrawiam, Stefan Bol z Mielca. Tak, na dobry początek pisze pan Stefan z Mielca, gdzie siąpi, a my tutaj z panią Elą Różycką będziemy państwa zabawiali i namawiali do wstania aż do godziny 6. Frank Noss Bonnie Is Kurishi the Ruiger Holly Oh Rose the Va Oh Wale Oh Rose the Va Oh Wale Oh Rose the Va Oh Wale And the share half done Tauri Oh Rose the Va Thank you. Paśki. O Rosie de Ba, O Ale, O Rosie de Ba, O Ale, O Rosie de Ba, O Ale. Niech mi wolno będzie powrócić jeszcze do wydarzeń antenowych sprzed godziny. Doktor Wilczur prezentował w sporym wymiarze fińską humpę, powołując się na zespół Eläkeläiset, czyli na królów tej muzyki. Zespół, który występuje na takich scenach jak festiwalowe deski Roskilde chociażby i zawsze budzi sporą sensację i duży entuzjazm. Ale wspomnę, że humpa to fiński sposób na dogonienie świata. Finowie są w jakiś sposób geograficznie upośledzeni, a żyjąc pośród lasów nie mają zbyt wiele możliwości, by sięgać po nowinki techniczne, radio, gramofony, płyty. To wszystko szerokim łukiem raczej omijało tamte okolice i gdy muzyka ta nowocześniejsza dostawała się przez dziesięciolecia za granicę fińskich lasów, trzeba było ją przedstawiać własnymi siłami. Że państwo pewnie zauważyli, że Finowie akcentują na pierwszą sylabę, stąd też i taki tradycyjny fiński rytm, który po prostu nawet i w muzyce się przyjął. Co czyni z naszego punktu widzenia muzykę fińską troszkę ociężałą. No ale jest to ewidentnie muzyka cokolwiek ludowa. To jeśli chodzi o komentarz do emerytów, a jeśli chodzi o nieporozumienia etniczne, to powiem, że to, co przed chwilą zabrzmiało, to muzyka szkocka, śpiewana w języku jak najbardziej celtyckim. Jeżeli państwo mają pewne wątpliwości, czy wahania, czy coś takiego w ogóle istnieje, to powiem, że zdarza się to również i fachowcom. Bo Talita McKenzie, jedna z najwspanialszych śpiewaczek szkockich, pojechała do Stanów Zjednoczonych i tam na jednym z uniwersytetów chciała obronić pracę doktorską na temat szkockich pieśni pracy. Swojemu promotorowi podesłała kasety ze Szkotami śpiewającymi po gaelicku i profesor, przysłuchawszy się temu repertuarowi, powiedział: no dobrze, ale to są przecież pieśni Indian, amerykańskich. A zatem można się pomylić, zwłaszcza wczesną porą. My pozostajemy jeszcze w kręgu muzyki cokolwiek celtyckiej i proponujemy wczesną porą, bo to patrzę na zegar, 15 minut po godzinie 4, wyprawę dookoła przylądka. Well, it was on this Monday morning and the day be coming fine. To the Harbor Grace excursion with the boys to have a time. And just before the sailor to the gangway from the pier, a sousing fella held me wife aboard to volunteer. Oh me, oh my, I heard the old wife cry. Oh me, oh my, I think I'm gonna die. Oh me, oh my, I heard the old wife say, I wish I'd never taken this excursion around the bay. Hey! What a splendid sight. A strong and regimental to make a spirits bright. Myself in the double from the funny things they say. They joke themselves for laughing when they see us in the bay. Oh me, oh my, I heard the old cry. Właśnie, jeśli chodzi o szantę, która przed chwilą zabrzmiała i uleciała na falach eteru, to w naszej skrzynce dwa maile. Od Jurka żeglarza, który żegluje w okolicach Otwocka i który niezmiennie pała pięknym uczuciem do Marii i pragnie ją pozdrowić za naszym pośrednictwem, i Maria, która spać nie może, bo serce jej przepełnia również gorące uczucie do Jurka. No właśnie, pozdrawiamy wzajemnie. Ciekaw jestem, co to będzie, gdy oboje się pokłócą, ale nie wywołujmy wilka z lasu. W zeszłym tygodniu przypomnieliśmy starego, dobrego Alana Stivella, mówiąc o początkach muzyki folkrockowej i o tym, jak wpisał się w tę historię, tworząc jej osobny rozdział. W związku z tym ośmielony państwa entuzjastycznym przyjęciem wątku francuskiego, czy w zasadzie bretońskiego, sięgamy po kolejnych dinozaurów, rok celtycki i Bretania. Wspomnę, że na północy Francji jest taka kraina, która no, geograficznie bardziej jest chyba, a w zasadzie nawet kulturowo, bardziej jest brytyjska. Wspomnę o dawnych czasach, że tak naprawdę najazd na Wielką Brytanię, który urządzili Rzymianie, miał na celu nie tyle zdobycie wyspy, co zrobienie kłopotu Bretończykom, którzy nie chcieli dać się pobić, to znamy z Asterixa, i mieli z wyspy co chwila posiłki. A zatem, by odciąć ich od pomocy, najechano Wielką Brytanię i na dalszą historię znamy. Brytończycy do końca się nie poddali i włączeni do Francji dopiero zostali na mocy Unii Personalnej. Królowa brytońska wyszła za mąż za francuskiego króla. Monarcha obiecał Brytończykom, że nie będą służyli we francuskim wojsku. Nie dotrzymał obietnicy. No i no właśnie, cały czas Brytania po cichutku pielęgnuje swoją odmienność kulturową. Ma dwa języki lokalne, brytońskie tym razem, nie szkockie. I no, opowiemy o tym następnym razem. Tymczasem rok celtycki u nas o godzinie 4:22. Comme Aznavour naguère, embarqué suivre les courants, voir l'autre bout de la terre. Du levant au couchant, un tour de club sur les mers. Partir vers l'horizon, connaître cette sensation. Un vent de liberté pour tout recommencer. Rêve de voilier blanc, cauchemar appelé tankère. Le turquoise des romans, seul lui fait changer d'air. Et oui. Partir vers l'horizon, connaître cette sensation. Un vent de liberté pour tout recommencer. Posé négligemment le long d'un vieux bunker, loin du port de l'Orient, à la part d'un voilier blanc, loin de tous ses tourments, Eric a pris le vent. Partir vers l'horizon, connaître cette sensation, un vent de liberté pour tout recommencer. Partir vers l'horizon, connaître cette sensation, un vent de liberté. No i to są właśnie Francuzcy, a w zasadzie brytońscy punkowcy. Muzyka brytońska zdominowała francuską scenę. Dość powiedzieć, że ponad 40% muzyków francuskich, tych zawodowych, to są Brytończycy. No i fasolka na po brytońsku, jeśli chodzi o nasze propozycje na śniadanie. Co ciekawe, w Brytanii nikt nie słyszał o takiej potrawie. Brytończycy mieli swoją drogę do współczesnej muzyki. Tworzyli ją z Alanem Stivellem, Merzinem i innymi artystami, którzy pojawili się w latach 60., 70. A jeśli chodzi o nasze okolice, wydaje mi się, że spóźniliśmy się trochę, ale powolutku i my odkrywamy nasze korzenie. To, co w Polsce nie przetrwało przez wieki, znalazło przystań wyborach litewskich. Litewskich, łotewskich, trochę estońskich. Tam przechowane w pamięci ludzkiej, w pieśniach, w podaniach, żyje do dzisiaj. Może nas to troszkę śmieszyć, ale na Litwie, gdy rano człowiek wstanie i zobaczy, czy przejdzie się po wileńskich parkach, zobaczy starych ludzi tańczących wokół dębów. Takie prastare wierzenia pogańskie. To wszystko przetrwało. Jeżeli ktoś chciałby powrócić do tamtych czasów, to ma ułatwienie. Czarny, rogaty księżyc, festiwal, który odbywa się na Litwie co roku, w tym roku odbędzie się. Mówię to dlatego, że w zeszłym festiwal odbył się w sposób, no powiedzmy, na pół gwizdka z ograniczoną ilością słuchaczy. Ale teraz już będzie można pojechać, a festiwal to naprawdę wyjątkowy, bo w pięknych okolicznościach przyrody nad jeziorem spotykają się Litwini, Łotysze, Estończycy i troszkę innych narodów, to festiwal międzynarodowy, i opowiadają dawną historię tych ziem. Dla tych, którzy nie mówią po litewsku, nie będzie to aż tak bogata oferta, bo istotną rzeczą jest cykl wykładów dotyczących kultury tego regionu, ale oprócz tego i rzemiosło, i powrót do średniowiecza, i wieków wcześniejszych nawet, kuchnia, fast foody tradycyjne i muzyka również. To wszystko tworzy niezapomniany klimat. Laurita Paliente to jedna z gwiazd tamtego festiwalu. Aš dėl jūsų pridariau pieninių dalgelių, aš dėl jūsų pridariau pieninių dalgelių, jei nenori pjauti, ai bičieno grėbti, aš dėl jūsų pridariau pieninių grėblalių, aš dėl jūsų pridariau pieninių grėblalių. tak. A, Litwini z Łotyszami znaleźli wspólny język. Więcej takiej muzyki na czarnym, rogatym księżycu. Nad brzegiem jeziora, w nocy przy pięknych watrach i przy lokalnych przysmakach, którymi można raczyć się do woli. Jeżeli Państwa ten opis przyrody zainteresował, to powiem, że festiwal odbywa się w ostatni weekend sierpnia, zatem niedługo. Tymczasem pan Jurek przypomina, że celtyckie piosenki irlandzkie śpiewa też zespół Kelly Family. I to prawda. Zresztą w Irlandii chyba każdy śpiewa, a rodzinne muzykowanie nie wyszło z mody do dzisiaj. Alex pisze, kładąc się spać w okolicach godziny zero, zupełnie nie spodziewałem się, że o czwartej wstanę. Jakież było moje zdziwienie, kiedy biologiczno-radiowy zegar prawdziwego miłośnika folku osobliwego spowodował pobudkę wraz z wybiciem godziny muzyki ludowej. Zatem kładąc makówkę na poduszce, wsłuchuję się w dźwięki, pozdrawiając całą folkową brać. Delikatnie przypominam o niegdyś sugerowanej piosence Gogol Bordello z wyrazami szacunku pan Alex, który czuwa w Jaworznie w Galicji. Stosowna piosenka już niedługo, aczkolwiek zastanawiałem się konkretnie, która to miała być i pomyliłem oczywiście, ale ta zamówiona może za tydzień. A tymczasem ci z Państwa, którzy nie przytulają ucha do poduszki i być może krzątają się po domu, dadzą się namówić na wizytę w łazience, na golenie. Mamy stosowną muzykę do tego. Yeah, this is Sergo, and I am Hootic Buster. Yeah, come on. Oh, A to przy okazji kącik etnicznego rapu do golenia. Muzyka mongolska zrobiła całkiem sporą karierę, a to na mocy tego, że jest pokrewna bluesowi, co nie sposób nie zauważyć, gdyż opiera się na tej samej pentatonicznej skali. Wydaje mi się, że wiele lokalnych muzycznych wynalazków dzięki podobieństwu do bluesa przeżywa drugą młodość. Nie tylko muzyka mongolska, ale gdy patrzymy na to, co dzieje się z saharyjskim bluesem i muzyką pokrewną z marokańską gnałą, to trzeba przyznać, że szturmują naszą wyobraźnię w sposób niesamowity, zmieniając geografię muzycznego świata. Ale gdyby ktoś się dziwił, to przypomnę, że to no, można powiedzieć rekonkwista, bo sam rock u swego zarania również inspirował się tamtym graniem. Młode zespoły, które jeszcze nie miały pojęcia, w którą stronę podążyć, Rolling Stones i całe to towarzystwo jeździło i do Indii, i do Maroka i szukało inspiracji nie tylko w muzyce, ale również i w środkach poszerzających wyobraźnie. A teraz to wraca. Muzyka kolorowa, etniczna do godziny 6 w radiowej trójce. Patrzę na zegar. 23 minuty dzielą nas od godziny 5. W związku z tym już za chwilę będziemy patrzyli na w kalendarz. No i to pierwsze przypomnienie. Najpierw zagrajmy, a później wytłumaczymy dlaczego. Thank you. muzyka, która przyniosła nas do Argentyny. Argentyna, zlepek różnych etnosów, przeważali Włosi, którzy w XIX wieku zachęceni przez rząd Argentyny porzucili w zasadzie wszystko, zadłużyli się, sprzedawali swoje ziemie, domy, by tylko przyjechać do Nowego Świata i tam zacząć nowe życie. Rząd bowiem oferował im tanią ziemię, ale gdy Włosi dotarli już do docelowego portu, okazało się, że ziemię przejął argentyński związek hodowców bydła i rząd nie ma żadnej dojrzałej propozycji dla przybyszów. Nie tylko zresztą z Włochami tak rzecz się miała. W każdym razie sprowadzeni w tamte okolice emigranci stworzyli własną kulturę. Hiszpańska gitara, ale bohater tej naszej opowieści ma zupełnie inne korzenie, bo rodzicami są Syryjczycy. On sam urodził się już w Argentynie w 1923 roku w interiorze i ponieważ rodzice byli zapracowani, miał dziecięcą gitarkę, na której bawił się i grał melodie ludowe. To jest zasłyszane. Sam nauczył się grać na instrumencie. Jak mogliśmy się przekonać, nauczył się całkiem nieźle. Grał solo i w duetach w różnych konfiguracjach muzykę salty swojej rodzinnej okolicy, ale sława o nim rozeszła się dość szybko i sprawiła, że przeniósł się do Buenos Aires w latach 40. W 45 roku postawił nogę na tamtejszym bruku i pierwszy album nagrał 5 lat później, a później to już nieprzerwane pasmo sukcesów. Pozostał jednak wiejskim muzykiem, co widać chociażby po stroju, cokolwiek niechlujnym i po upodobaniu do muzyki spod wiejskiej strzechy. Okrasił muzyką ponad 150 wierszy wielkich poetów argentyńskich, pisał muzykę do tekstów Borgesa i innych poetów zaprzyjaźnionych już później, a zmarł 9 sierpnia 2013 roku i w związku z tym przypominamy jego barwną postać. Grał na gitarze, ale również i śpiewał i jeżeli Państwu się podobało, to sięgniemy również niedługo po jego pieśni. Zmarł Eduardo Falu, argentyński wirtuoz gitary, ale dzisiaj obchodzimy również rocznicę urodzin. I anonsując ją, sięgamy po taką oto muzykę. Palomylly, shemeikka, suistamo, soitto. Roiton koski uczy garli malasu, aj Miami rice galoi mola jalo bara koito, pyta ja się mejka z ustamo sojto. Ja katerun bara pien sarka suu sarka laiki jonin hapasen ja karto joki ina otsu kontu mara koito, hovi raho se mejka z ustamo sojto. Jolkin, potkin, siinä Hunda, hunda, primetta, Patrikka, Dansu Sotiko, Ukulo, Tattari Kivimäki, Sannikka, Kyttälä, Rynni, Reto, Kurjuki Säästöpankki, osuuskauppa, Mikko, se kauppa Kulkutauti, sairaalat, Sasuna ja Hautoja Maskonen, Patrikkainen, Braskonen Haimakainen, Bottonen, Tuupainen, Tuupponen Pollanti, Leppäsi, Reterva, Kylä, muu anto koitto. Palon nymi, Sheneikka, Suistamo, Soitto. Roikunnasti, Uusi, Järvi, Malassi, Äimä, Järvi, Riitseltä, Loimola, Jalovara, Koitto. Pyrittäjä, Sheneikka, Suistamo, Soitto. Jatka, Teron, Vara, Piensarka, Suusarka, Laivioinen, Hamasen, Kätä, Kojoki, Iatsu, Kontu, Vara, Koitto. Hovina on Sheneikka, Suistamo, Soitto. Fińsku zagraliśmy i nie bez przyczyny. Patrzę na zegar. Może to Państwa zainteresuje. Za 11 minut godzina 5, a tymczasem muzyka fińska u nas w klubie folkowym, bo sięgnęliśmy do kalendarza i znaleźliśmy interesującą datę 9 sierpnia 1914 roku. W Helsinkach przyszła na świat artystka, którą znamy i myślę, że wszyscy tulimy do serca, jako że jej książki przetłumaczone na 30 języków stały się istotną częścią naszego dzieciństwa. Nie wiem, czy Państwo już domyślają się, o kogo chodzi. Finka, a w zasadzie Szwedka mieszkająca w Finlandii, urodziła się w Helsinkach, tam zmarła, ale sporo czasu spędziła również z rodziną matki w Szwecji, a wakacje na wyspie na Bałtyku. Jej dwóch braci również było artystami i uzdolnionymi do tego graficznie. I jeden był fotografem, drugi ilustratorem. Ona zaś nie dość, że plastyczka, to również, jako się rzekło, literatka. To już wszystko powinno nas naprowadzić na trop. Chodzi o Tove Jansson, artystkę i pisarkę, która zafundowała nam całą serię opowieści o muminkach. Pierwsza z tego cyklu książka ukazała się dopiero w 1945 roku, ale została napisana podczas wojny fińsko-radzieckiej w 1939 roku. Stąd też i przypomnienie fińskiej muzyki u nas. A dalej lecimy z naszą playlistą i kolejna nasza muzyczna podróż wiedzie nas wśród cyganów. يا عمي يا بتاع الحشيش انا عايز حشيشة طارية استنى يا بريل ده الواجب ده عليا الحشيشة اللي في جيبه غير الحشيشة اللي في ايديا دي الحشيشة اللي في جيبه غير الحشيشة اللي في ايديا ونستبح انا وانت ونولع الدنيا ونشرب الصفة حلوة ونسميها كايرو فور And then the Cali sun heated up, indoor needled up, rockin' style dog cheetled up. I put the beer in garden. People what? People looking at me sideways, like I'm on the birds, like I'm on the birds. Eyes blazed, I don't say the word. You don't wanna follow me, son. You ain't got the nerve. You just wanna swerve with the little herb. Absurd, got you paranoid in the paragraph. When I paraphrase, got a pair of Jordans dancing on your fucking face. Paralyzed, see the paranormal, paratroops summoned by the grandmaster. As he prepares the loose, temple doors open up, smoke billows out. Now you're hoping what for mercy, get your soul grilled out. From another hood, you ain't really fucking with the brotherhood. Even if another could, I wish a motherfucker would. Clip it up, or sip it up, listen, I prefer to trip it up. Damn skippy, y'all bitter fucks, I could take a bigger chunk. And if I'm calling dog figures up, don't make a move, they like triggers up. Mugs cut them up, chicka chicka one. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smoking. Smo nasz kącik raperów powoli się zapełnia, już nie tylko Mongołowie, ale również i przedstawiciele Orientu. A ja wspomnę tylko, a mówiliśmy o tym nieraz, że rap, aczkolwiek kojarzony z muzyką, no przede wszystkim nowojorską i nowoczesną, ma swoje korzenie głęboko ukryte w kulturze ludowej. I to nie tylko amerykańskiej, a przede wszystkim czarnej i tej jamajskiej, karaibskiej, ale i tej pochodzącej z czarnego lądu. Gdy muzyka hip-hopowa już odniosła sukces, badacze rzucili się do odkrywania właśnie korzeni tej sztuki i ze zdziwieniem odkryli, że w zasadzie na całym czarnym lądzie, niezależnie od tego, z której strony byśmy się pojawili na kontynencie, są przykłady ludowego muzykowania, czy w zasadzie opowiadania w rytm muzyki w ten właśnie sposób. Dlatego też czułym ramieniem przygarniamy hip-hopowców wczesną porą do nas, do folkowej braci, ale nie tylko ich. I zanim przygarniemy kolejną artystkę, a powiem, że to Eunice Kathleen Wymon, prawdopodobnie nikt nie kojarzy, któż to taki, za chwilę do niej powrócimy. Ja tylko spytam Państwa o ulubione postaci z kolekcji, czy z w ogóle kart powieści o muminkach. Słuchacze przypominają młodszym słuchaczom, że chodzi o muminki, a nie o minonki. Powiem tylko, że wśród moich ulubieńców jest i Buka, i stary Paszczak, a nade wszystko Filipionka, która bała się burzy i gdy ta nadchodziła, prała chodniczki. No i tego lata w Polsce naprałaby się co niemiara. No właśnie, teraz kolejna artystka, którą już przedstawiałem, Eunice Kathleen Wymon, czyli Nina Simone. Mississippi Goddamn is our last tune. We had some requests for it. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi, goddamn. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi, goddamn. Can't you see it? I know you can feel it. It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's got me so upset, and Governor Wallace has made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi, goddamn. Hound dogs on my trail. School children sitting in jail. Black cat crossed my path. I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on the land of mine. We all gonna get it in due time. I don't belong here. I don't belong there. I've even stopped.